Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump w Polsce. Prezydent USA przyjedzie do Warszawy w lipcu. Policjanci z Poznania odnaleźli zagubiony plecak kolegi z bronią w środku. Kolejne starcie biało-czerwonych z Rumunami. Wieczorem mecz na Narodowym. To już pewne. Biały Dom poinformował, że Donald Trump odwiedzi Polskę na początku lipca. Amerykański prezydent przyleci do Warszawy przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem G20 w Hamburgu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w Waszyngtonie, że konflikt na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych tematów rozmów z prezydentem USA. Dla Polski nie ma ważniejszego problemu w tej chwili w dziedzinie bezpieczeństwa, jak rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, którego każda eskalacja może się negatywnie odbić na warunkach bezpieczeństwa Polski. Ten problem podejmiemy. Donald Trump ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą i polskimi władzami. Spotka się też z uczestnikami szczytu Trójmorza oraz wygłosi przemówienie, które Biały Dom określił jako ważne. Według Kancelarii Prezydenta amerykański przywódca przyjedzie do Warszawy 6 lipca. Odnalazła się policyjna zguba, plecak funkcjonariusza z Poznania z bronią w środku. Wczoraj około godziny 19 jechał tramwajem do pracy na nocną służbę. Po wyjściu z pojazdu zorientował się, że nie ma przy sobie plecaka, w którym miał broń. W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu wszczęto alarm i rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Trwała kilka godzin i zakończyła się sukcesem. Tuż przed północą w jednym z mieszkań funkcjonariusze zatrzymali 56-latka, który zabrał plecak, informuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak. Ten mężczyzna, który został przez policjantów zatrzymany, przywłaszczył ten plecak, zabrał go do domu. Najprawdopodobniej zorientował się, co uczynił, wystraszył się tego i ten plecak wystawił na klatkę schodową. Ale to nie kończy sprawy. Technologie związane z energią, zarządzaniem energią, ale także i czystymi... Oczywiście będzie w tej sprawie prowadzone postępowanie przygotowawcze, ale będziemy także prowadzić wewnętrzne postępowanie przeciwko temu policjantowi, który nie powinien dopuścić do utraty broni. Dodał inspektor Borowiak. Ma 700 metrów kwadratowych, a tematem przewodnim ekspozycji jest energetyka. Polski pawilon zostanie dziś otwarty na wystawie Expo w stolicy Kazachstanu Astanie. Prezentują się m.in. firmy wydobywcze, mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Technologie związane z energią, zarządzaniem energią, ale także i czystymi technologiami węglowymi. Zabieramy zatem ze sobą również firmy i będziemy chcieli je pokazać. Firmy wydobywcze. W tym obszarze automatyki, robotyki kopalnianej również nasze firmy są jednymi z wiodących na świecie. Na Expo do Astany pojechali też producenci taboru tramwajowego i autobusowego oraz producenci żywności. Jest lekki, wytrzymały, giętki. Nowy materiał na bazie węgla skonstruowali naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i z Chin. Ta nowoczesna substancja może przydać się na przykład żołnierzom czy astronautom. Materiał jest nie tylko ultramocny i elastyczny, ale jeszcze przewodzi prąd. By go stworzyć, naukowcy wzięli tak zwany węgiel szklisty, który wykorzystywany jest szeroko w elektrochemii. Potem poddali go wysokiemu ciśnieniu rzędu 250 tysięcy atmosfer, a następnie rozgrzali do temperatury rzędu 1000 stopni Celsjusza. Węgiel od dawna uważany jest za materiał o wielu możliwościach. W zależności od wewnętrznej struktury może być to grafit, taki jak w ołówkach, albo diament, taki jak w pierścionkach. Nowy materiał ma cechy podobne i do grafitu, i do diamentu. Ma przydać się nie tylko w inżynierii aeronautycznej, ale także w technologiach militarnych, piszą naukowcy. Ich publikację zamieszcza pismo Science Advances. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Sport. Piłka nożna na początek i eliminacje do Mistrzostw Świata. W najciekawszych wczorajszych meczach Francja przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-2, a z kolei największa sensacja to wygrana Andory z Węgrami 1-0. Dziś do gry w końcu ruszają Polacy. Prowadzimy wyraźnie w grupie E. O 20:45 zagramy w Warszawie z Rumunią, oczywiście na Stadionie Narodowym. Stadion Narodowy to nasz dom, to nasza twierdza. Gra nam się tutaj fantastycznie. Drużyna tym bardziej jest w stanie wykrzesać dodatkowe siły przy wspaniałym dopingu. I tutaj to nie ma nic odkrywczego, że jednak grając u siebie w domu jesteśmy jeszcze bardziej groźnym zespołem i oczywiście z jeszcze większą determinacją podchodzimy do każdego spotkania. Mówił trener Adam Nawałka. Jeszcze Kuba Błaszczykowski.

mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 1399. 49 cali LG Smart TV Wi-Fi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299 i do 50 rat bez żadnych kosztów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Posłowie Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna, przewodnicząca klubu. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Witam Państwa. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Dzień dobry. PSL i minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Nie powiedziałam, ale nikt nie ma wątpliwości. Krzysztof Łapiński też w łamanie Prawo i Sprawiedliwość, chociaż dzisiaj jako kancelaria prezydenta. Dzień dobry. No ale ja nie powiedziałam Prawo i Sprawiedliwość. Nie, dobrze, dodatkowo mówię, ale że... Powiedziałam rzecznik prezydenta. Tak, nie, ale ja... Tylko tak dodałem, że... Nie ma zakazu kandydata, nie ma zakazu łączenia. Warto to pamiętać. Ale... Tak, nie, ja właśnie, ja też powiedziałem, że... Ale pan jest nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czyli nie będzie prezydenta wszystkich Polaków? Prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, ale... się cieszę. Czy, przepraszam, w tym również członków Prawa i Sprawiedliwości. Mam być wykluczeni? No czy Sławomir Nowak, jak był ministrem w kancelarii prezydenta Komorowskiego, to zrezygnował z bycia w Platformie? Ale nie mówimy o złych czasach. Ale on nie był taki ważny jak pan, Sławomir Nowak, w kancelarii, jak pan jest w kancelarii Andrzeja Dudy. Nie. Nie interesowaliśmy się tak bardzo tym. Nie, ja tylko rzuciłem, że też jakby jestem w kancelarii, ale też dobrze, nie jestem tajemnicą, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I w ten oto sposób straciliśmy mniej więcej minutę. A chciałabym zapytać o wizytę prezydenta Donalda Trumpa, który 6 lipca będzie w Polsce. Panie ministrze, czy już jest decyzja o przeniesieniu szczytu Trójmorza z Wrocławia do Warszawy? To dobra informacja, którą już można oficjalnie potwierdzić, że na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do Polski przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Te wszystkie informacje o tym, czy straszenie, że Polska jest w izolacji, że Andrzej Duda nie miał okazji w Brukseli porozmawiać z Donaldem Trumpem. Były takie śmiechy, chichy, a jednak ta rozmowa krótka, ale w Brukseli bardzo przyspieszyła to zaproszenie. Przepraszam, pan odpowiedział na pytanie drugie. Pytanie pierwsze było o przeniesieniu szczytu Trójmorza. Szczyt Trójmorza jest planowany we Wrocławiu. Teraz będzie czas w tych kilku tygodniach, jak to wszystko jedno z drugim pogodzić. Wizytę prezydenta Trumpa i szczyt Trójmorza. I zapewniam państwa i panią, że to wszystko da się zrobić, bo szczyt Trójmorza był planowany na 2 dni. No wiadomo, że wizyta prezydenta Trumpa nie będzie 2-dniowa. Ale agenda jest przygotowywana? Czyli jeszcze nie jest wszystko zapięte na ostatni guzik? Bo wczoraj było podawane, jakie będą spotkania, że będzie przemówienie właśnie do uczestników szczytu Trójmorza, czyli wygląda na to, że przygotowany jest kalendarz. Kalendarz już jest wstępnie przygotowany. Teraz jest ostatecznie dogrywany, bo na tym to polega. Do Polski w tym czasie też przyjadą przywódcy państw regionu, tak zwanego Trójmorza. Dlatego ranga tego wydarzenia będzie podwójna ważna. Po pierwsze, że w Polsce odbywa się szczyt Trójmorza, to jest pierwsza rzecz i to już było zaplanowane od wielu miesięcy, a teraz jeszcze dodatkowo wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie w Polsce, właśnie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. To teraz kolejne pytanie w tej sprawie, tym razem do Grzegorza Długiego, ponieważ Krzysztof Łapiński już na pytanie niezadane odpowiedział. Czyli jak państwo odbierają zapowiedź tej wizyty? Czy to jest wyraz dobrego stosunku i ważnej pozycji Polski w polityce amerykańskiej, czy też po prostu jest to próba stworzenia nowego pomostu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, starą Europą, poprzez właśnie kraje nowej Unii Europejskiej, ponieważ nie najlepsze stosunki dotychczas rysowały się pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem, czy też Paryżem a Waszyngtonem. Tak bym chciał, aby to było, że Polska leży po drodze do Niemiec, ale obawiam się, że tak nie jest. Prezydent Trump, który mnóstwo miał dobrych decyzji, na przykład zabronił zatrudniania nowych urzędników i tego rodzaju wewnętrzne ograniczenia wprowadził administracyjne, jednakowoż miał też pewne decyzje, które są dyskusyjne i jedną z tych decyzji jest kurs na Europę nie do końca wspólną, że tak powiem. Być może to jest element tego, że chce dowartościować wschodnią część Europy. My pewnie wolimy nazywać to środkową część Europy. I w ramach tego dał się namówić, aby jednak tą krótką przerwę w Polsce zrobić. Ja tutaj bym nie przeceniał znaczenia tej wizyty, ale też nie wolno jej niedoceniać. Tak? Byłoby dużym błędem, aby dla naszych wewnętrznych tutaj sporów w jedną lub w drugą stronę przesadzać. Jest to okazja dla nas, aby przedstawić swój interes. Jest to okazja dla nas, aby próbować no, w jakiś tam sensie jednak na te kraje Europy Środkowej wpłynąć z naszą ideą pewnej jedności. Przy pełnej świadomości, że jest to idea bardzo stara, że idea ABC nie sprawdziła się 100 lat temu i prawdopodobnie teraz też będzie trudno do sprawdzenia się, bo nie wiem, co prezydentowi Trumpowi powiemy, że co scala te kraje, bo ja powiem, mam pewien kłopot ustalić, co jest takim wspólnym mianownikiem, aczkolwiek chciałbym, aby taki był, się znalazł i faktycznie, aby te kraje mówiły jednym głosem, chociaż ich interesy nie do końca wiem, czy są jedne. Tak czy inaczej, dobrze, że przyjeżdża, szkoda, że krótko, ale przede wszystkim nie wiemy, co mu chcemy zaprezentować, jak również nie do końca wiemy, co ma to spotkanie Trójmorza osiągnąć. Nie wiemy, to myślę, że się dowiemy. Teraz Rafał Grupiński. Trzeba pamiętać, trzeba to przypominać, że jest to wizyta jednak stosunkowo szybko do objęcia przez Donalda Trumpa stanowiska. Bez wątpienia wizyta ważna, chociaż krótka. Pytanie skąd oczywiście... Skąd państwo wiecie, że krótka? Sam pan powiedział, że nie będzie dwudniowa. Ma być pięciodniowa? Jeśli mogę. No dobrze, ale jest jednodniowa, tak? Panu ministrowi. Jest jednodniowa, tak? Tak. Zobaczymy. Zobaczymy, to ciekawe jest. Czyli może być dwudniowa. Nie, no powiem tak, to spokojnie, poczekajmy. Ale jestem spokojna, chcę się czegoś dokładnie dowiedzieć. Tylko, żeby ja już na początku właśnie słyszę deprecjonowanie, jakaś krótka przerwa, krótka wizyta. Nie, ja tylko proszę o odpowiedź. Jest możliwość, że będzie ona dłuższa niż jednodniowa? Na tę chwilę mogę powiedzieć, że prezydent Trump będzie w Polsce. Proszę bardzo. Dziękuję. Oczywiście, kiedy ktokolwiek z prezydentów Stanów Zjednoczonych odwiedza Polskę, zawsze jest to ważne wydarzenie z wiadomych względów, chociażby z tego powodu, że Polska pozostaje wschodnią flanką NATO i jest sprawdzonym od czasów wejścia do NATO sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale też pytanie podstawowe, jakie się myślę, że dzisiaj ciśnie na usta wielu obywateli w Polsce, jest pytanie o to, jak Donald Trump z jego podejściem do polityki, do spraw wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, sposobu traktowania mechanizmów demokracji w Stanach Zjednoczonych, o czym było ostatnio głośno w trakcie występu szefa FBI przed Komisją Senatu do spraw wywiadu. Czy prezydent Trump w swoim wystąpieniu w Polsce powie chociaż cokolwiek jako przedstawiciel najstarszej demokracji świata o sytuacji praworządności w Polsce, bo w istocie od każdego innego prezydenta Stanów Zjednoczonych myślę, że moglibyśmy się spodziewać mniej czy bardziej dyplomatycznego, ale konkretnego komentarza i zaniepokojenia w sprawie sytuacji w Polsce. Natomiast po Donaldzie Trumpie w zasadzie tego się nie spodziewam, chociaż być może doradcy coś mu jednak w tej sprawie podpowiedzą. A jednak chyba Grzegorz Schetyna na to liczy, dlatego że powiedział, że zdjęcie z porządku obrad, a w każdym razie niegłosowanie w sprawie ustawy o KRS-ie jest spowodowane wizytą Donalda Trumpa, co chyba nie jest do końca prawdą. Chyba jednak Joachim Rudziński. Być może tak jest. Joachim Rudziński. No to wyszliśmy na już znacznie wyższy poziom, bo dotychczas opozycja tak powiem ogłaszała światu i przede wszystkim nam, obywatelom, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Teraz okazuje się, że opozycja będzie również pouczała prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat jakości demokracji w samych Stanach Zjednoczonych i upominała się o to, aby Donald Trump nie tylko wychłostał i wybatorzył obecnie rządzących w Polsce, tam werbalnie oczywiście, ale i również, żeby na siebie wór pokutny nałożył i ogłosił panu Grupińskiemu, panu Schetynie, panu Petru i Donaldowi Tuskowi w Brukseli, że oto łamie on i jego administracja również demokrację w Stanach Zjednoczonych. No, są granice, powiedziałbym, takiego politycznego już nie szaleństwa, ale wręcz kabaretu. No, szanowni ja się państwo, wypowiadałem dyplomatycznie. No tak, no, bardzo dyplomatycznie. A pan robi z tego bardzo dyplomatycznie na parę dni przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych ważną, bo w jednym się z panem zgadzam, absolutnie. Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, niezależnie czy demokraty, czy republikanina, niezależnie czy było to w czasach PRL-u, czy po 89 roku, zawsze z punktu widzenia polskiej racji stanu była wizytą ważną. Jeżeli dzisiaj, na parę dni przed tą wizytą, wy na potrzeby takiej, no już można powiedzieć wręcz nie tyle totalnej, co wręcz no, kabaretowej walki z rządem, również próbujecie dezawuować ten niewątpliwy sukces. Jak oczywisty sukces. Tego, że to jest ważna wizyta. Oczywisty, i tu się z panem zgadzam. I tu się z panem zgadzam. Oczywisty sukces pana prezydenta. Serdecznie proszę odpowiedzieć na pytanie. Pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo tak to należy nazwać, że jest to sukces kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo rzeczywiście w bardzo krótkim okresie czasu ponowna wizyta prezydenta w Europie i deklaracja, że będzie również uczestniczył w ważnym wydarzeniu dla Europy Środkowo-Wschodniej tutaj w Warszawie. Ale ja chcę powiedzieć o innej rzeczy, niezwykle ważnej. Otóż dwa dni temu do Świnoujścia, do gazoportu imienia Lecha Kaczyńskiego dobił gazowiec z gazem amerykańskim. Od objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość mamy potwierdzenie, że na terytorium Polski będzie stacjonowało wojsko amerykańskie. Mamy deklarację, że jednym z ważnych tematów rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie sytuacja dotycząca bezpieczeństwa za naszą wschodnią granicą. I na tym się skupmy. A nie uprawiajcie tej totalnej opozycji, która no, już jakby charakteryzuje totalny odjazd. No. Teraz będzie się skupiał Jarosław Kalinowski. Dobrych wiadomości w polityce zagranicznej naszego rządu, znaczy polskiego rządu, w ostatnich czasach wielu nie było. No więc tą wiadomość trzeba uznać naprawdę za dobrą, ważna wizyta. Tak jak to było przed chwilą powiedziane, nie tylko dla Polski, ale i dla całego regionu. I to dobrze. Ale ja chcę powiedzieć też, że dopiero wczoraj po konferencji, po spotkaniu z prezydentem Rumunii, prezydent Trump po raz pierwszy wygłosił deklarację dotyczącą artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Chodzi o bezpieczeństwo i wzajemne gwarancje w ramach NATO. Po raz pierwszy, a przecież tych wypowiedzi było wiele wcześniej i to bardzo niestety niejednoznacznych albo wręcz kwestionujących ten artykuł. Ale to dobrze, że wygłosił, prawda? Dobrze, że wreszcie wygłosił, ale ta prezydentura, pani redaktor, nadal niestety wiąże się z wieloma znakami zapytań i zwłaszcza dotyczy to bezpieczeństwa światowego i udziału Stanów Zjednoczonych w polityce tej światowej w różnych regionach. Relacje z Rosją nie tylko samego prezydenta Trumpa, ale i jego zięcia. Ostatnio na ten temat było dużo informacji, także znaków zapytania jest dużo, ale jest coś, co niewątpliwie łączy. I myślę, że te znaki zapytania powinny zostać postawione w sprawie rozmów w Warszawie? Chcę tylko dokończyć zdanie. Jest wiele kwestii, które prezydenta Trumpa łączą, czy jest wspólnych wiele cech prezydenta Trumpa z rządami PiS-u, czy z panem Jarosławem Kaczyńskim. Chociażby stosunek do Unii Europejskiej. Bardzo sceptyczny albo niechętny. To jest bardzo podobne spojrzenie. To jest także stosunek do polityki klimatycznej i twierdzenie, że nie ma zagrożenia dla klimatu. To jest bardzo niebezpieczne. I również dla dzisiejszego pokolenia, zwłaszcza dla przyszłych pokoleń. Także z wielkim zainteresowaniem oczekuję tego ważnego wystąpienia zapowiedzianego. Natomiast rządzący i strona rządząca dzisiaj w Polsce oczywiście musi mówić to, co mówi. Natomiast trzeba mieć włączoną alarmową, że tak powiem, lampkę z tyłu głowy i patrzeć na politykę prezydenta Trumpa również z tej strony. A ja teraz z wielkim zainteresowaniem będę słuchać tego, o czym powie Katarzyna Lubnauer. Więc oczywiście należy się cieszyć z takich wizyt. Natomiast pamiętajmy, że to jest trudny czas również dla Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że mowa jest nawet o impeachmentcie, że ze względu na jego naciski na tamtejsze służby, na to, że zwrócił się do dyrektora FBI o to, żeby odpuścił sobie śledztwo związane z Flynnem i jego związkami z Rosją. Więc to jest jedna kwestia. Jest to taki moment, w którym można powiedzieć, że wyjątkowo słaby jest Donald Trump. Po drugie, pamiętajmy, że nie przyjeżdża specjalnie do nas, do Europy, po to, żeby się spotkać w Polsce, tylko jedzie na szczyt G20 do Niemiec i po drodze wpadnie do Polski, więc o tym też warto pamiętać. Łączyło rzeczywiście z PiS-em pewna wizja. A to jakoś, jakoś umniejsza rangę tej wizyty? Wiąże go z PiS-em poza tym pewna wizja, zarówno dotycząca pewnej dezintegracji Unii Europejskiej, jak i kwestia stosunku do uchodźców. Jest tam tych elementów łączących całkiem izolacjonizmu pewnego sporo. Natomiast my powinniśmy jak najlepiej wykorzystać po prostu tą wizytę. Powinniśmy ją wykorzystać przede wszystkim, żeby zapewnić sobie dalszy pobyt wojsk amerykańskich. Przypomnę, że z tego co wiem, to mamy tylko do 2018 roku zapewnione. Jest to... Ale prolongata została ogłoszona w czasie ostatniego mini-szczytu. No w związku z tym, jak będziemy mieli pewność, że zostaną dłużej na stałe, to będzie dla nas bardzo ważny sygnał. Kolejna kwestia, może warto wrócić do tematu wiz. Jest to sprawa, którą z tego co pamiętam, obecni rządzący wielokrotnie zwracali uwagę, że poprzednim się nie udało uzyskać, czyli ruchu bezwizowego między... prezydenta, więc nie marnujmy czasu. No, to nie jest aż takie proste w przypadku Stanów Zjednoczonych, przypomnę, że Republikanie mają większość. Nie zależy, ale on to obiecał. No, więc jest... Nie on pierwszy. Też obiecał, wszyscy obiecał. No, więc może wreszcie to obietnicę ktoś zawalczmy, żeby zrealizował, a nie tylko obiecywał i wykorzystywał to, żeby pozyskiwać głosy Polonii. W związku z tym jest o czym rozmawiać. Warto tą wizytę jak najlepiej wykorzystać. Warto wykorzystać ją do celów budowania bezpieczeństwa Polski, szczególnie że ze względu na NATO i naszą obecność w NATO, i naszą pozycję w NATO, chociażby wynikającą z tego, że jesteśmy z jednym z pięciu krajów, które realizuje to 2% PKB na obronność, powinniśmy móc... I na emerytury naszych żołnierzy i renty? No niestety, mniej na uzbrojenie, dlatego rzeczywiście tutaj mamy cały czas, nie ma tych helikopterów i cały czas codziennie patrzę w górę i codziennie widzę, że minister Macierewicz nie załatwił żadnego helikoptera, który lata nad nami. No ale w każdym razie wykorzystajmy ją i to jest najważniejsze. Nie robiłam z tego jakiegoś wielkiego halo, aczkolwiek jest to dobry sygnał. Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy według państwa w jakiś sposób powinny zostać uregulowane przepływy pomiędzy polityką a biznesem, czy też odwrotnie, które to istnieją w wielu krajach europejskich, całkiem cywilizowanych i zawsze oburzają się politycy, jeśli te przepływy dotyczą tych, którzy właśnie rządzą, a nie tych, którzy rządzili wcześniej, a te przepływy były zawsze. Bardzo są państwo zbulwersowani sprawą Małgorzaty Sadurskiej, która będzie zasiadać w zarządzie PZU. Inni są zbulwersowani rozmowami u Sowy, których następny pakiet został ujawniony i który pokazuje, że rozmowy o tych przepływach ciągle się odbywały. A moje pytanie jest takie, czy powinna być tu jakaś regulacja, jakaś karencja, czy może być tak, jak jest do tej pory? Krzysztof Łapiński, jak pan to widzi? Jeszcze jednak w dwóch zdaniach odniosę się do wizyty Donalda Trumpa, bo zdaje się, że nikt z państwa nie przeczytał oświadczenia Białego Domu na temat tej wizyty i to proszę się z tym oświadczeniem zapoznać i będziecie państwo wiedzieli, że strona amerykańska traktuje tą wizytę jako wizytę ważną, poważną i dojdzie też tutaj do ważnych i wystąpień prezydenta Trumpa i ważnych spotkań. Także może przeczytajcie najpierw państwo oświadczenie Białego Domu, a później będziecie to umniejszać, a później na koniec po wizycie pewnie będziecie chować uszy pod siebie, bo będzie wam wstyd, że tak na początku deprecjonowaliście tą wizytę. Panie ministrze. Przepraszam. Rozmawiamy. Chodzi o to, żeby porozmawiać o temacie zaproponowanym przeze mnie, który jest ważny. Przepływy, Sadurska. Rozmawiamy o Sadurskiej. Nie tylko. Przepływy, tak, grad do Tauronu. Były minister Skarbu Państwa, jak się dowiedzieliśmy z rozmów z słynnym Sowa i Przyjaciele. Załatwiał sobie, czy skutecznie załatwił kiedyś członkostwo w zarządzie wielkiej spółki energetycznej. No i faktycznie to jest tak, że no lepiej, żeby takie, jeśli są takie przepływy, to żeby one, ich ustalenie nie miało miejsca w restauracji Sowa i Przyjaciele. W takiej konfiguracji były szef BOR-u, ksiądz Sowa i jeszcze rzecznik prasowy rządu. Ale uznajemy, że same przejścia bezpośrednio... Proszę nie przeszkadzać. Aha. Uznajemy, że same przejścia bezpośrednio w jedną czy w drugą stronę są naturalne? Zdarzają się, zdarzały i pewnie będą zdarzać. Dlaczego pani Grzegorz Długi, dlaczego pani prowadzi tę audycję bez uprawnień? Grzegorz Długi. Panie doktor, szanowni słuchacze, transfery z biznesu do polityki są niestety rzadziej omawiane, a wydaje mi się, że bardziej bardziej poszukiwane. Mamy dobre przykłady. Dobre oczywiście w sensie, że w tym kierunku, nie mówię o konkretnych nazwiskach, chociażby Morawiecki, tak, który sprawdził się w biznesie, wobec tego poszedł się sprawdzać do polityki. Mamy też na pewno dobre przykłady, jak na przykład poseł Jakubiak od nas ugrupowania, czy też moja osobista osoba. I to chyba nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Ryszard Petru chyba w biznesie nigdy nie był. On zawsze doradzał, żeby franki brać i takie rzeczy. Natomiast w drugą stronę to oczywiście budzi kontrowersje i problem polega na tym, że no, nie rzecz w tym, żeby zakazywać, bo nie o to chodzi, ale takim sztandarowym tego przykładem jest chyba były kanclerz Republiki Niemiec, który przeszedł do biznesu, czyli do sztandarowej spółki Putina chwilę po tym, jak podpisał odpowiednie dokumenty, aby Nord Stream był budowany, a następnie wszedł do, zaczął szefować Radzie Nadzorczej tego Nord Streamu. No to są standardy, które niewątpliwie nie są europejskie. U nas niestety te standardy też się czasami właśnie takie nieeuropejskie zdarzają. Ja nie chcę krytykować właśnie tutaj, bo tak ostatnio bardzo głośno jest właśnie o pani Sadurskiej, która często tutaj z nami siedziała. Chcę przypomnieć, że to żadna nowość, bo pani minister idzie na miejsce innego wybitnego działacza PiS-u, które się zwolniło, czyli nie ma żadnej różnicy. Wszystko zostaje w rodzinie. Wszystko tutaj się zamienia i wtedy nie było takiego dość sporego odgłosu, że z ław poselskich od razu tam poszedł pan i został prezesem. Nawiasem mówiąc, nie do końca wiemy, dlaczego przestał być prezesem, znaczy wiceprezesem. Także nie ma zła w samym fakcie, natomiast zło jest w czymś innym, że u nas nie ma odpowiedzialności. Nie ma odpowiedzialności za swoje czyny. Kompetencje, jakie są po to, aby się znaleźć w spółce Skarbu Państwa, są tylko partyjne. I to jest problem, bo nie przeszkadzałoby mi sam fakt bycia partyjnym, ale muszą być jeszcze inne kompetencje. I teraz pani minister, która niewątpliwie ma spore przygotowanie, doświadczenie polityczne, bo ma, więc pewnie i zarządzanie ludźmi też. Natomiast jest to specyficzna branża i chciałbym jednak mieć pewność, że ona sobie w tym trudnym środowisku finansowym da radę. No i nie widzę, jeżeli kompetencją jedyną jest partyjna podległość, no to niewiele tu jej załatwimy. Ale jak pan sam powiedział, że ma kompetencje, że ma kompetencje w zarządzaniu zresztą poświadczone nie tylko praktyką, ale także wykształceniem. Pół roku bo prawie temu, skończyła podyplomową szkołę biznesu. To za mało, bo jednak tu trzeba by trochę więcej. Pół roku temu weszła w życie ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i właśnie przy dyskusji nad tą ustawą, my się przeciwstawialiśmy tej ustawie, bo ona całkiem upartyjniła już zarząd mieniem państwowym. Natomiast była wtedy okazja, żeby stworzyć taką radę kompetencyjną, która by w sposób ponadpartyjny dbała o to, aby majątek Skarbu Państwa był majątkiem publicznym, a nie majątkiem partyjnym. I teraz tutaj nie ma wielkiego oporu, bo obydwie wielkie partie są zainteresowane tym, aby ten majątek był tak, jak jest, bo tylko zmieni się osoby. I te dyskusje są tylko personalne. Ach, no bo wy bierzecie spółki, a wyście brali spółki. Następnie znowu zabiorą spółki. Zacznijmy rozmawiać o tym, co zrobić, aby te spółki pracowały dla nas wszystkich. Wobec tego, aby odizolować je od polityki, bez takiego... Już kropkę proszę postawić. Postawiam. Dziękuję. Kropkę daję Rafał po Grupiński. Nie Nowoczesna przed. Rafał Grupiński. Rzeczywiście zwyczaj przechodzenia prosto z polityki do biznesu jest naganny, jeśli mamy do czynienia z osobami, które wcześniej przed wejściem do polityki nie miały nic wspólnego z danym biznesem, z daną specjalnością, nie nabyły doświadczenia w zarządach i nie odpowiadały za duże środki, czy duży majątek Skarbu Państwa, czy w prywatnej firmy. To też zawsze trzeba tego rodzaju zachowania potępiać. Przypomnę, tak składając, bo zbyt dużą się tu rysuje symetrię między naszymi czasami obecnymi, że jednak jak się spojrzy na wszystkie największe firmy Skarbu Państwa, to zasiadali w nich fachowcy od prezesa Olechnowicza przez Jagiełłę, czy Krawca, czy profesora Wirta w KGHM-ie. To byli fachowcy, a nie politycy Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. A teraz mamy taki najazd czy napad głównie polityków PiSu i to także parlamentarzystów, począwszy od posła Jasińskiego przez posła, nie wiem, Maksa Kraczkowskiego, Jaworskiego, teraz minister Sadurska. To jest cały po prostu abordaż polityków PiSu, często bez jakiegokolwiek doświadczenia w tym, w czym się mają zajmować. Bo jakoś sobie poradził. Jasiński. Orlen ma się dobrze. Orlen ma się dobrze, oczywiście. Trudno jest zepsuć. Trudno jest zepsuć, jak inaczej liczy Morzejki. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pani minister Sadowskiej, no to jest absolutnie skandaliczne, bo jeśli się wchodzi do największego ubezpieczyciela w Polsce, do firmy, która... W tej części w ogóle Europy. Rzeczywistego giganta, tu przypomnę jeszcze o zakupie Pekao S.A., no to naprawdę powinna tam przyjść osoba, która nie sprawdziła się w polityce, tylko rzeczywiście wie, na czym polega zarządzanie ubezpieczeniami. To jest niezwykle specyficzne. Przypominam, że ona będzie wiceprezesem, nie prezesem. No ale to nic nie szkodzi. Znaczy, co będzie brała prawie 90 tysięcy miesięcznie za 50. to, że nie będzie odpowiadała. No to policzmy wszystkie premie i dodatki i rozłóżmy to na 12 miesięcy i będę ja bliższy prawdy, pani redaktor. Ja opieram się na tym, co wyczytałam dzisiaj w prasie. Joachim Brudziński. Tylko jedno nazwisko, ale oczywiście. Joachim Brudziński, to jest drugie nazwisko, ale nie przechodzi, tylko teraz będzie mówił. Nie, mam się bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny z tej możliwości pełnienia funkcji zaszczytnej, jak więc funkcja wicemarszałka, więc do biznesu się nie wybieram, jak wielu polityków, bo tu zgoda z moimi przedmówcami, że gdyby przeanalizować poszczególne rządy, to każdy, no może za wyjątkiem Kukiz 15, który po raz pierwszy w parlamencie zasiada, bo Nowoczesna, nawet w osobie tutaj pani przewodniczącej, nawet no to jednak gdzieś wywodzi się albo z Unii Wolności, albo z Platformy, albo z innych środowisk. Więc... No akurat żaden z naszych posłów jeszcze. No tak, ale jakby tutaj nie proszę. Wspomniany zastępca lider. Sekretarza Generalnego Unii Wolności, niedawno znalazłam taką wizytówkę. No ale też ze wspomnianym... Czy demokratyczne, już nie pamiętam. Biorąc, byłam członkiem zarządu Unii Wolności, czego nie ukrywam. Pani przewodnicząca, absolutnie nie krytykuję, tylko no, tutaj pełna zgoda też z posłem Długim, który przypomina, jak pani lider namawiał do dobrania franków, sam przewalutowując już swój kredyt na złotówki. No, biorąc pod uwagę, że pan Morawski jako szef banku w ogóle zachęca wszystkich co do istoty rzeczy, więc moglibyśmy tu oczywiście przywoływać te przykłady. Pan, co nie ukrywam, rozbawił mnie bardzo pan poseł Grupiński, mówiąc o tym, jak ja to zawsze pana bawię. To tak, to chyba dobrze. No to chodzi o to, żeby było miło w sumie. To chyba, no oczywiście. Wpada pan język batorzenia wtedy. To chyba miło. Ale nie ukrywam, że to rozbawienie no, bierze się z następującej przesłanki. No, mówienie o tym, że zarządów Platformy Obywatelskiej znakomici fachowcy trafiali do spółek Skarbu Państwa i dzięki temu no, możecie dzisiaj śmiało, jak pan mówi, krytykować Prawo i Sprawiedliwość, no to może warto przypomnieć panu posłowi, przede wszystkim radiosłuchaczom, że od momentu, czyli od października 2015 roku do maja 2017 roku, wartość spółek Skarbu Państwa pod tymi rzekomo wrażymi rządami Prawa i Sprawiedliwości wzrosła o 36 miliardów złotych. Że w tym czasie w swojej historii największy zysk odnotował Tauron, że największy zysk w swojej historii odnotowują takie spółki jak Jastrzębska Spółka Węglowa, jak wspomniany PKO Orlen. Tylko wie pan, ale Tauron oparł się waszemu abordażowi. Teraz mówienie o tym, że wejście do zarządu PZU pani minister Sadurskiej, osoby, która pełniła funkcję w kancelarii premiera, odpowiadała za nadzór Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji no, zarządzającej 200 miliardami złotych, osoby, która, tak jak było tu wspomniane, jest prawnikiem, jest osobą po specjalistycznych studiach zarządzania i biznesu. W końcu jest osobą o olbrzymim doświadczeniu, nie tylko politycznym, ale też prawniczym, bo jako prawnik od lat zajmowała się kwestiami prawnymi, więc atakowanie dzisiaj na starcie tej niezwykle merytorycznej osoby jest czymś no, z pogranicza właśnie totalnej opozycji. Ale co jeszcze warto przypomnieć? Otóż te zyski tych firm i ten wzrost, no, którym absolutnie zaprzeczyć nie możecie, został wypracowany przez ludzi, którym zaraz na starcie podkreślam, to o połowę. I tak zostały im pieniądze olbrzymie, bo co najbardziej przede wszystkim radiosłuchaczy tutaj zdumiewa. Poziom zarobków wysokiej klasy menadżerskiej. Czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy w spółkach prywatnych. Rzeczywiście z poziomu przeciętnego obywatela są to zarobki wręcz niebotyczne. Ale warto to powiedzieć, szanowni radiosłuchacze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości te zarobki, tak na przykład panu prezesowi Jasińskiemu, za jego zgodą oczywiście, obniżyliśmy o połowę. Każdy z prezesów dzisiaj, również ci, którzy trafili tam z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości i którzy wypracowują tak, no przyznacie państwo, skutecznie zysk i wartość nas wszystkich, przecież wszyscy jesteśmy właścicielami tych przedsiębiorstw jako obywatele i podatnicy. No, niech pan, no proszę, no, no przecież... Czy pan nie korzysta ze stacji Orlen? Chyba, że pan na Ugoil tankuje. Ja tankuję na Orlen. A jeszcze jest Ugoil w Polsce? Pewno, że jest. No, ale różne inne też są. Tankuję na Orlen. Jestem polski, uważam się za polskiego patriota. Proszę zmierzać do kropki, dobrze? Zmierzając do końca, chcę powiedzieć tylko tyle. O 36 miliardów za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosła wartość spółek Skarbu Państwa zarządzanych przez tych rzekomo, jak słyszymy od pana posła Grupińskiego, niekompetentnych menadżerów Prawa i Sprawiedliwości. I tyle mojego. Jarosław Kalinowski. I proszę się tak nie wychylać z tego mikrofonu, bo ja pamiętam o panu. Naprawdę. Proszę bardzo. I byłoby pięknie, bardzo, gdyby nie to, że przy bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej, o której przed chwilą mówił marszałek Brudziński, dług publiczny, czyli dług nas wszystkich, zaciągany przez rząd, wzrósł w ubiegłym roku o 96 miliardów złotych. No i ktoś będzie musiał te rachunki spłacać. A teraz do pani Sadurskiej. Mamy minus 60 miliardów. A teraz do pani Sadurskiej. Na pewno musi razić ta dwulicowość. Pani Sadurska, będąc posłem, grzmiała z trybuny sejmowej. Strasznie grzmiała i to bardzo ostro piętnowała tego typu zachowania w poprzednich latach. Pan prezydent zasłynął z powiedzenia o ojczyźnie dojnej. No niewątpliwie jest to zmiana na pewno dla pani Sadurskiej dojna bardzo. Także ta dwulicowość jest okropna. I teraz jeszcze jedno zdanie. Ja pamiętam, jak piętnowana była, a propos tych taśm tam, bo dzisiaj się pojawiały te taśmy tutaj w studio. Pani Bieńkowska mówiła o 6 tysiącach. Że ludzie nie bardzo mają ochotę na te wyższe stanowiska przychodzić za 6 tysięcy. Tak. No to jest różnica między 6 tysiącami a 90 tysiącami. No jest naprawdę olbrzymia różnica. Prawie 20-krotnie pani Sadurska i PiS przebija panią Bieńkowską w tych kwestiach. Nauczyciel pewnie 2 lata musi pracować na taką pensję. Taką pensję. No jak to nie? To samo, żeście mówili 3 lata temu. Staszek Dobrzyński się chciał sprawdzić w biznesie. I się sprawdził. Proszę panów. Ta spółka bardzo dobrze funkcjonowała. Proszę panów. Proszę panów. Wtedy nie grzmiał. Proszę panów. Nie mówił o dochodach nauczycieli. Ja mówię o cynizmie i dwulicowości, którą wy stosujecie. Ojczyzna dojna. A jak poseł Góry kierował kolegów do Kozienic, czemu pan nie grzmiał wtedy? Nie mówił o dochodach nauczycieli. Ojczyzna dojna. Dobrze. Dojnie, Góry, dwulicowość. A kto te listy pokazywał? Sami swoi. Normalnie sami swoi. Zabolało. Marszałku, przepraszam, Katarzyna Lubnauer. No, taka, normalnie sami swoi nie ma mocy. No zawsze jest ktoś niegrzeczny, okazuje się, w studiu. Musi być taka karma. Taka karma. Ostatnio była Katarzyna Lubnauer bardzo niegrzeczna, teraz jest. Nie byłam niegrzeczna, tylko marszałek. Zostałam sprowokowana. Chciałam powiedzieć, że chyba naczelnym banksterem Polski to jest Mateusz Morawiecki, który przypomnę, że był prezesem BZW WBK, gdzie zresztą zaciągnął kredyt jego żona właściwie we frankach w wysokości 1,7 miliona w 2008 roku. W związku z tym, o czym my mówimy? A teraz jest ministrem i wicepremierem. Natomiast ja uważam, że PiS w pewnym stopniu jest konsekwentny, tak jak to powiedział Jacek Kurski w 2007 roku. Będę konsekwentny w odzyskiwaniu dla PiS urzędu po urzędzie, przedsiębiorstwa po przedsiębiorstwie, agendę po agendzie. Trzeba jasno powiedzieć, że po 16 miesiącach, jest minęło 18, po wygranej PKM PiS było. Żaden działacz czy zwolennik naszej partii nie może cierpieć głodu i niedostatku. My rzeczywiście konsekwentnie widzimy realizację tego programu. My już mamy nawet nową nazwę, mamy Radny Plus. Przykłady, jak się po poprawia sytuacja radnych z pochodzenia z Prawa i Sprawiedliwości w ciągu roku. Pan Krzysztof Skóra, dochody za rok 2015 oficjalnie można w jawnych oświadczeniach sprawdzić, 66 tysięcy złotych, a w roku 2016 1 371 000. Jego kwalifikacje nagle w ciągu roku tak wzrosły, że jego dochody z 66 tysięcy wzrosły do 1 371 000. Zaczęliśmy rozmawiać o zarobkach, a ja pytałam o zasadę. Paweł Śliwa, 2015 97 tysięcy, 2016 1 184 000 złotych. Przyzwoitość normowa. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, pani Sadurska, rozumiem, że różnica w jej dochodach też będzie znacząca. Czy przepływy z polityki do biznesu są czymś złym czy dobrym? Bardzo dobrym, jeżeli to jest biznes prywatny. Jeżeli ktoś po pracy w polityce dojdzie do wniosku, że wygra, nie wiem, w sytuacji, w której szukany jest człowiek, no nie wiem, do zarządu firmy i okaże się, że ma kompetencje, odpowiednie czyli doświadczenie. Najpierw wydał decyzję dotyczące tej firmy, a potem do niej poszedł. To wtedy, tak? To już okay. Jest korupcja. To jest lobbying albo korupcja. Natomiast tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że pani Sadurska nie ma ani odpowiedniego doświadczenia, ani odpowiednich kompetencji, a informacja, że jej podstawową kompetencją jest znajomość programu PiS. Ja pytam się, po co w spółce, która zajmuje się ubezpieczeniami, takiej jak PZU, potrzebna jest znajomość programu PiS. Przecież to nie ma realizować ta spółka programu Prawa i Sprawiedliwości. Ale to powiedział jeden z polityków, to nie jest oficjalne oświadczenie, to powiedział jeden z polityków. No powiedział to pan Suski, bardzo ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli mówimy, gdzie kto pośredniczył, to słyszymy, że jest to, rozumiem, pośrednictwo pana ojca dyrektora Rydzyka, który, rozumiem, z jego nadania mamy panią Sadurską w tej chwili w PZU. Rozumiem, że jest to kwestia w dość dużym stopniu... Trochę ważniejszy od sobie. Zdecydowanie. Poprawienia jej statusu materialnego. Natomiast rzeczywiście hipokryzja, dokładnie jej, jest wyjątkowo wysoka, bo w 2013 roku z trybuny sejmowej to ona szczególnie mocno piętnowała właśnie takie przepływy z polityki do biznesu polityków poprzedniej kadencji. W związku z tym chciałam przypomnieć, że to był rok 2013 z mównicy sejmowej. Rzeczywiście słyszeliśmy, co się działo. I rzeczywiście, jak mieliśmy czasy nie matura, lecz chęć szczera, to teraz mamy sytuację, w którym nie kompetencje, nie doświadczenie, nie kwalifikacje, ale jedynie legitymacja PiS pozwala na zajmowanie stanowisk, gdzie się zarabia kilkukrotnie albo kilkudziesięciokrotnie więcej, niż się zarabiało dotychczas. I teraz sprawa, o której nie zdążyliśmy porozmawiać tydzień temu. Sprawa bardzo smutna, bulwersująca. Zresztą zabiera w tej sprawie głos nie po raz pierwszy doktor Książek, który był w Moskwie przy identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej. I on opisuje, że po identyfikacji ciała były transportowane do piwnicy i cytuję, tam na dole żadnego z naszych oficjeli nie było. Tych pakowaczy nikt nie pilnował. Im najwyraźniej było wszystko jedno, co pakują do worów i do trumien, ładowali ile się zmieściło. Małgorzata Wasserman w rozmowie z polską agencją prasową mówi, Rosjanie powinni powiedzieć, kogo z władz Polski informowali, że przeprowadzili tylko wstępną identyfikację ciał, że nie badali DNA ofiar. Przypominam, że rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła w czwartek, że identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej dokonywali przedstawiciele Polski i krewni ofiar oraz, że strona polska nalegała na jak najszybsze przekazanie jej szczątków ciał ofiar katastrofy. I teraz moje pytanie jest o to, czy szukamy odpowiedzialnych, konkretnych osób, czy też uznajemy, że ta sprawa była, no po prostu, że jednak w pewnej mierze przerosła polskie państwo i w tej chwili głównie trzeba powiedzieć przepraszam oraz mieć ograniczone zaufanie do strony rosyjskiej. Krzysztof Łapiński. A czy panią redaktor te informacje nie dziwią, zaskakują, są w jakiś sposób naprawdę nowe? Czy to nie jest tak, że o tych rzeczach już rodziny ofiar katastrofy i także dziennikarze mówili od wielu lat? Proszę pana, to, co mnie dziwi, to akurat tu nie ma znaczenia. Takiej skali informacji nie było. To ja powiem, panie doktorze, że ja o tych informacjach, o tych nieprawidłowościach, o tych wydarzeniach słyszałem od wielu lat i to mówiły wiele osób z rodzin, które rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, także pisali o tym dziennikarze, tylko władza ówczesna się tego wypierała konsekwentnie, mówiła, że to nieprawda, że to kłamstwo, że państwo zdało egzamin i tak dalej. No, dla mnie te informacje, które teraz wyciekają, są tylko potwierdzeniem, że po pierwsze wtedy państwo Platformy nie zdało egzaminu, Po drugie, że opinia publiczna, obywatele byli oszukiwani, manipulowani, okłamywani. I ja nie jestem jako uczestnik życia publicznego, czy osoba, która śledzi doniesienia prasowe, medialne i to z różnych stron, nie jestem tutaj zaskoczony. No, też zbulwersowany nie jestem w tym sensie, że zbulwersowany byłem wiele razy, kiedy o tym słyszałem 2 lata temu, 3 czy 5. Więc przypominam, że ekshumacje odbywają się w ostatnich tygodniach. Ekshumacje już są jakby potwierdzeniem tego, co wcześniej też mówiono, o co wcześniej stawiano też pytania, tylko wtedy mówiono nie można, wszystko było okej, wszystko było świetnie, dlatego panie redaktor, pytanie jest zasadnicze, które pani postawiła. Czy teraz ktoś powinien za to przeprosić, powiedzieć, że nie było tak wszystko, jak zapewnialiśmy, że nie oczekuję, że ktoś powie, że manipulował czy kłamał, ale przynajmniej przeprosi opinię publiczną, że państwo nie zdało egzaminu, że nie było tak, jak opinia publiczna była informowana. Grzegorz Długi? Znaczy, problem to jest chyba troszeczkę szerszy, bo to jest problem odpowiedzialności za słowo polityków. My przywykliśmy już do tego, że politycy jednak z reguły nie mają umocowania gdzieś tam szerszego w społeczeństwie, wobec tego mogą mówić co chcą, bo i tak nikt nie będzie ich za to specjalnie rozliczał. Natomiast to nie jest dobra praktyka. Tutaj ta sprawa jest właśnie tego przykładem. Ja nie wiem, dlaczego pani premier Kopacz wtedy powiedziała te słowa, no bo ten artykuł w zasadzie jak gdyby głównie tego dotyczy. Dlaczego powiedziała, że każdy kawałek... Mówimy teraz o artykule z Gazeta Prawna, który wszyscy czytaliśmy. Nie wiem, dlaczego pani premier powiedziała, że każdy kawałek ciała był badany, że na metr przekopano i tak dalej. To jest coś, co chciałbym, żeby po prostu wyjaśniła. Ja myślę, że tu nie chodzi o przepraszam. W tej sprawie. Że tu nie chodzi o przepraszam, bo to jak gdyby nie w tym jest rzecz. No, dlaczego w sposób tak oczywisty mówiła nieprawdę? I to jest taki bardzo ostry, bolesny przykład mówienia nieprawdy przez polityków. Dlaczego jest ta tendencja, że albo się wszystko obiecuje bez pokrycia i nikt tego nie rozlicza w związku z tym? Dlaczego się różne rzeczy mówi z trybuny sejmowej? Nieprawdziwe, wręcz kłamliwe, albo nieco przeinaczające rzeczywistość i nikt z tego nie rozlicza. Ważny jest efekt danej chwili. To jest chyba generalny problem naszej polityki. To jest generalny problem naszej odpowiedzialności politycznej. I myślę, że wolałbym o tym mówić i nie mówić tego, mając w tle cały czas katastrofę smoleńską, bo to wywołuje dodatkowy ból, a problem jest szerszy, a katastrofa tylko go bardzo uwypukliła. Dlaczego, jak się mówi taką nieprawdę, zaraz potem się robi ogromną karierę polityczną? W tym artykule to jest wprost powiedziane. No, chciałbym te odpowiedzi usłyszeć i chciałbym to usłyszeć, prawdę powiedziawszy, od pani premier. Rafał Grupiński. W tej sprawie myślę, że jednak najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, że prawdziwa odpowiedzialność za to, co się stało, ponoszą ci, którzy wszystkie najważniejsze osoby w państwie posadzili do jednego tupolewa i nad tym powinniśmy się zastanawiać, jak to mogło się stać, bo nie byłoby tragedii, gdyby nie było takiej decyzji, takiego... Przepraszam, ale rozmawiamy o tragedii i, po tragedii teraz. No, rozmawiamy tak, tylko że właśnie przykrywamy tą kwestią szczątków przyczyny tego, co się stało, bo one są najważniejsze. Najważniejsze, żeby państwo w przyszłości nie popełniło takiego błędu, jak popełniono wówczas i żeby osoby odpowiedzialne za coś takiego, które współorganizowały, to za takie decyzje odpowiadały. Natomiast wracając do kwestii szczątków DNA. Wszyscy doskonale wiemy, że akurat moi przyjaciele byli w tylnej części samolotu, że tam część została się przeorana przez pracujący jeszcze silnik samolotu. Ja bym tylko serdecznie, gorąco prosił, żeby po prostu nie robić z tego jakiś cały czas jakiegoś problemu politycznego. W istocie krew kilkudziesięciu ofiar tej katastrofy mogła być na jednym małym szczątku jednej z tychże ofiar. I przebadanie tego DNA, do kogo ten kawałeczek ciała należy, jest po prostu, mógł być często niemożliwy lub błędnie rozpoznany. To po pierwsze. Po drugie, były przypadki błędów, które jeszcze za naszych rządów były odkryte. Było 8 przecież odkrytych zamian ciał czy błędów. Były dodatkowe pogrzeby, więc w tej sprawie już jakieś korekty były przecież robione za naszych czasów. Czy pan się domyśla, czy pan to wie, dlaczego... Dlaczego Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia, wygłosiła przemówienie? No, kierowała się w tej sprawie raportem archeologów, który jest gdzieś w materiałach po katastrofie zebranych przez i które są dzisiaj w rękach rządzących, więc wydaje mi się, że w tej sprawie akurat kierowała się informacjami, które otrzymała, a przecież nie robiła tego osobiście i jeśli została przez kogoś wprowadzona w błąd, to nie należy akurat pani premier o to obwiniać. Błagam państwa bardzo krótko, bo mamy naprawdę 2 minuty i niecałe. Dobrze, panie redaktor, więc tak, jednym zdaniem odpowiadając panu posłowi Grupińskiemu co do organizacji tej wizyty, to tak, ma pan rację. Dzisiaj mówimy o odpowiedzialności karnej tych, którzy również odpowiedzialności karnej, którzy dopuścili do takich skandalicznych sytuacji, jak te, które unaocznia nam opinii publicznej prokuratura poprzez te ekshumacje, ale przed nami odpowiedź, o czym Tusk gadał z Putinem na mono. Kto podjął decyzję o rozdzieleniu tej wizyty? Dlaczego zabrakło? I tutaj odpowiedź na to pytanie, panie pośle, też znajdziemy. Natomiast wracając do pani pytania. Tutaj zgoda z panem ministrem Łapińskim, że przecież dla nas wszystkich, cokolwiek byśmy o tym nie mówili, ta sprawa była od wielu lat oczywista. Ale nie ukrywam, że ten artykuł w dzienniku Gazeta Prawna i ta rozmowa z doktorem Książkiem wywarła na mnie olbrzymie wrażenie, pomimo tego, że ja w parę godzin po tej katastrofie tam na miejscu w Smoleńsku byłem i widziałem, jak to miejsce wyglądało. Ale odpowiadając panu Grupińskiemu, panie pośle, pani premier Ewa Kopacz 13 kwietnia 2010 roku. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina i powiem szczerze, po raz pierwszy jestem świadkiem tak dobrej współpracy, uzupełniania się w tej pracy nawzajem, rzekomo współpracy polsko-rosyjskiej. Pani Ewa Kopacz 29 kwietnia. Pojechałam do Moskwy mając za współpracowników, ale było też wsparcie merytoryczne, przede wszystkim 11 patomorfologów, w tym patomorfologów ze specjalizacją z antropologii. Już koniec. I tak, koniec pani marszałku, jednym zdaniem. I wiecie państwo, co jest najbardziej dramatyczne? Że w dniu wczorajszym posłowie partii opozycyjnych siadają obok człowieka na wspólnej konferencji, który zapowiada, że dzisiaj będzie łamał prawo, uniemożliwiając rodzinom wieczorem modlitwę na krakowskim przedmieściu. Nikt z przedstawicieli PSL-u Nowoczesnej Platformy nie reaguje. Nawet dzisiaj robicie awanturę, Katarzyna Lubnauer. Pytam o odpowiedzialność. Przede wszystkim możemy się kłócić jeszcze długo i zastanawiać, co zawiodło, dlaczego się nie udało i tak dalej, ale trzeba zrobić wszystko, żeby taka sytuacja po prostu się nigdy nie powtórzyła. Trzeba zmienić funkcjonowanie instytucji państwa, a nic się nie stało w tej kwestii. Cały czas wszystkie procedury są bardziej na papierze niż gdzie indziej. A jeśli chodzi o Ewę Kopacz, ja powiem szczerze, uważam, że należy rozdzielić pewne rzeczy. Uważam, że jako człowiek ona się zachowała tam więcej niż przyzwoicie tam w Moskwie. Natomiast zawiodła jako polityk. Niestety, rzeczywiście doprowadziliśmy do sytuacji, w której być może ci pakowacze doprowadzili do sytuacji, w której rzeczywiście Polska pozwoliła się w jakiś sposób upokorzyć. Wtedy trzeba było pozwolić na większy namysł, na to, żeby te rodziny, które sobie tego życzyły, mogły dokonać ponownej... Ale po co mówiła te bzdury? No więc dlatego mówię, rozdzieliłabym te dwie rzeczy. Chciałabym pomóc rodzinom i tam to, co... I niestety pan marszałek Kalinowski będzie mówił w innej sprawie dłużej za tydzień. Musimy kończyć, przekroczyliśmy już czas. Katarzyna Lubnauer, Jarosław Kalinowski, Joachim Grudziński, Rafał Grupiński, Krzysztof Łapiński, Grzegorz Długi, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Vitorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Vitorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach.